следен до твоето ледено лице, да се докосна. Красива си, студена си, защо не се събудиш за последно с Бога? Върни се, мила душата ми, разкъсва се, не трепа твоите устни с Богом да ми кажат. Без теб има само болка, без теб живота е тъга. Върни се, мила, да можеха сълзите ми да ти дадат живот и пак да се усмихна.